سورت معارج کی بوئی چه مسکین لطعام ورکول خو رستو خبره دا دی پاک پلی رسناک دیم ان الانسان خلق هلوعا انسان پاک پلی رسناک دی شلم کیو یوشتم کی بوئی نبل لبا سور کی مسکین لبا سور کی چیا پاک پلی حرسناک دیو بخیل لی اوش پکم دغو تقابل چیز مجرمان صفات با ذکر کی وو بیا با مومنان ذکر کی نه نال تا اجمالنو ادل تا تفصیلا بیان کر وم داو چل ته ویلو د مجرمانو په حق کې فلیس الاولیما هنا حمیما جدید پر نن د اخرت کې څوک دوست نشتا بنځشت بنځ د ارشم کې ویلو سورته حقا سورته معارج کې به وای یو دوست بل دوست لا ولا يسأل حمیما حمیما لسم آیات کی ہوئی تا پوز بنشی کول دیو بلنن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا لِبَسْتُرُونَهُمْ خب یو بل توخو ویش چی داگا دی دوست دی داگا دی مرگر دی لیکن تا پوز بنشی کول دیو دیر حیبت توجینا اتم داو چویلیو فہی یوم ایدم آئیتن دا اسمان با په دورت باندې ډیر روس شي ولې سم کې ویلو ډیر کمزور دی دې صورت خارج کې مثال بیان کی چې یوم تکون السما او کالمهل اتم آیات کې مهل وشي قلای وشي دړي کې با تکون الجبال کالعهن پرنو مده وړای په شانت شي کلاین الوانوش ترقی ده په احوال د قیامت کې راغینا انا هم دا چل ته ویلو بما اسلفتم فی الايام الخالیه کوم خلق له چې عمل نامه په خلاص ورکړی شي او ډیر خوشاله دي په جنت عالیه الله وو ته وی چې دا ستاسو د عمل بدله ده دما اسلفتم فی الايام الخالیه دومره قدر ویلو ذی صورت کې تفصیل او کړه اعمال صالحه چې ایام خالیه او کې سکړي الا المصلیین به تو اجتمنا شروع دي نه صفاتنا علی صلاتهم دائمون فی اموالهم حق للسائل المحروم یصدقون بیوم الدین دا ټول نه صفات بما اسلفتم فی الایام الخالیه چې دې دنیا کې کوم ورځې تیرې کړې نه پاره کې دا اعمال کړیو کنه قسم دا ته ویلو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون یو کم دیرش کې سورہ حق کې دې صورت کې به مکه سی وایي فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان علی قادرون صلی ختم کی وی قال دګه ساوګن په صداقت کتاب او رسول جن او قول رسول او دګه ساوګن په قیامت چلنا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم د صورت دعوی تخویف د پاره د منکرین تخویف د پاره د غختون کو د عذاب چې کوم خلکو عذاب غختو طلب یې کو غری الله یې راول ذکر کې دي صورت کې تخویف د پاره د منکرین خلاصه صورت ته چاول کې د غزجر دې بعذاب واقع للكافرین لیسلو دافع من اللہ بیا ورپسې مختصر تسلی د پیغمبر ته چې دی به وای خبرې وکړي تا پسې صبر کا پس بیر صبرن جمیلن تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله د مجرمانو کې بیا به احوال قیامت ذکر کی پینځو چې قیامت کې وسه چل کی اسمان نه بسنګ کی اور نه بسنګ کی خلق بسنګ کی پینځه احوال د قیامت یوم تکون السماء کالمهل وتكون الجبال کالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه يود المجرم نور پسې پینځه هغه اشیاء ذکر کوي چې مجرم یې قربان کوي فدیه کوي فالت فدیه نه قبلی کوي دیوال ته کې فدیه ور کوي الله یې فدیه ته نه قبلی دلته ور کوي پینځه سیدونه فدیه کوي من عذاب یوم ببنیه وصاحبته واخیه وبصیرته التي تقویه ومن فی الارض جميعا دا فدیه ور دی خواه سن نه قبلی کی قیامت کی بیا ورپسې هغه وو قبیح عملونه چې دا غېده وجه نه په عذاب کې پروت دی ښه دا عذاب کې چې خلق مبتلا دی د دې اعمالو خبیثو په وجه باندې اعمالو سیئو په وجه باندې هغه ذکر کوي ولسم تدعو من ادبر د شاکړو قرآن ته بدبخت وتولى ما في تعلول وجمع ما لجمع كو من نيوز غارو فاوعا تخرج كو يا هنا كان جمع كو يا بس بخيلو او بیا اذا مس الشر جزوا اذا مس الخير منوعا لو قبيح صفتني ها لا بعذاب كي خلق زك براتدي چې دا غي دا عملونه دي دا عیبونه دي نو مقابله کې د مؤمنانو نه صفاتونه ذکر کوي د دفع د عذاب لپاره دا خدای عذاب لپاره شو چې عذاب دې وځي نه برازي نور پسې ذکر کوي چې کسو غواړي چې موږ دې عذاب نه بچ شو نو دا نه صفاتونه پیدا کی ځان کې کنه اسه نشي بچ کېږي ښه إلا المصلين يوصف الله مصلين غره هم على صلاتهم دائمون جميع شوال كيف أو بل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون دا نو صفات چې دا سبب اسباب دي د دفع د عذاب لپاره تقابل ذکر کو دا څه والذين هم لاماناتهم عادم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون دا سوره مومنون په شانتي فالت دور نه وو سی په تو نو دلته نه ذکر بیا اخر کې زجر دې مختصر فما للذین کفروا قبلک موتعین عن الیمین وعن الشمال عزین الله یې په دې نه پریشان کېږي دې په دې وسه چلو شو چې ستانه لړو دلی دلی روان شو سوکھی طرف تا سوک گست طرف تا ایتما کل امرئم منهم او دیم دا دعوه کی ان یدخل جنت نعیم دا دعوه ار چاکو لگو رخا اب دی بانی خلق دوکا کی چوی لا سجد کی اوی چی اللہ اتوال جنت دنوال ما مخلق دو کشی چی اس اکو نوالی خوال کئی وکنو لکھا اس اکو نوالی خوال لائق بای مستحق بای کنا اللہی پا دیما دو ککی گی دا خوار سو کوئی چی مونگ با جنت تدو کل ردیو کنا تنشت لے تا دا جنت تپار سکلی ندی نو سبا لور شی اغیل اخو سکول واری اتا چی سکلی دی نو اغیل دا جانم دا پار کلی دی نو الٹا خبری که فلا اقسم برب المشارق والمغارب اس بات تا قیامت کئی چلاوی دا اجت نشتا قسم تا خوبیام دا قسم کوم او گوا کوم مشرق و مغرب رب د مشرقونو د مغربونو چې زمون قدرت شته دې په دې خبره انو بدل خیرم منه چې تاسو لری کو د دنیا نه نور خلق راول دي لری کو او نور خلق راول دا زمون قدرت شته دې او ما نحن مسبوقین الله یم ذین عاجز نیو مونږ ته دا کار سگران نه دی استاسو قسمت به خراب شي چې الله استاسو نازین کارنو غستو نور خلق را پاسول کله ارزینو چې استاسو ګمان نکیدو د شوی داس دنیا کې خا چې مقامی او خلق ور سپری خو دو دنیا پرسو ولذین لپاره نور خلق پیدا کړ خیرم منهم ازخرف کی ویلو رجالنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون ملائک با پیدا کم ملائک صفت با پیدا کم پا خلقو کی خور فذرهم یخوذو و یلعبو زجر اب یا تخویف اخروی یوم یخرجون من الاجداث سران کانو ملان سبیو بی زمکا بڑیر پا تلوار بان ادی نوشلی کی ادی وطن راو دی خاشات نفسارم تراقم ذلہ دا قیامت عذاب و دا قیامت رسوائی و پی پرتائی دا پاسا او بویلشی ذالک اليوم اللذی کانو یوادون تا غروت دا کنا تا سر وعدا کولشو او تاسوی کلبی کلبی او مطالبان کولا چه عذاب قرآن ده سوال بیکاو با قیدا چه اللہ من بازی کانی مواره یا کنور صدا سے عذاب ده تمعلومی خون تھی سور انفال کی ذکر شیو کنو اللہ باوتوی چه دا عذاب رد دخوا دنیا دا عذاب زینو اخو دا عمل زیو دا امتحان زیو او دا عذاب زید داده چه تا اصدر دکم اروازی وعدہ کی دخوا نصورت کی خصوصی مضامین داری احوال لقیامت پتر قیسر دمخ کی صورت الحاقنا او پینزاغ فیدیی چن قبلی ادھے بے پیش گئی وقبائح سبب دا عذاب نه اوصاف دا مومنانو اعمال صالحا سبب دا دفع دا عذاب اب یا اور پسی اخر کی زجر او تخویف اخری مختصر یہ بیان آخر اللہ